بسم الله الرحمن الرحيم. Que gelado, né? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له نبي پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کام کو کرنے میں جس کو اللہ نے فرض کر دیا ہے, اٹل کر دیا ہے, حکم دے دیا ہے. اور یہی طریقہ اللہ رب العزت کا پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی رہا ہے. وکان امر اللہ قدرم مقدورا, اور اللہ کا حکم تو ہو کی رہتا ہے, وہ طے شدہ ہوتا ہے. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ, تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں لوگوں تک اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ, تمام انبیاء علیہ السلام سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈرتے. وکفا باللہ حسیبا, اور اللہ ہی کافی ہے حساب کے لحاظ سے. کل کے سبق میں جو بات ہوئی کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے ہوا, پھر اتفاق سے طلاق ہوئی, پھر حضرت زینب کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اس میں اللہ تعالیٰ کئی چیزیں واضح کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بات تھی کہ اپنے منہ بولا بیٹے کی متعلقہ کے ساتھ منہ بولا بیٹا بنانے والے کا نکاح عدت کے بعد ہو سکتا ہے, جبکہ حقیقی بیٹے کی منقوہ جو ہو اس کو طلاق دے دے بیٹا تو اس کے ساتھ والد کی نکاح نہیں ہو سکتا, ابداً وہ اس کی بیٹی بن جاتی ہے. منہ بولا بیٹا اچھی بات ہے, کسی غریب کو پالنا, پرورش کرنا, اس کو پڑھانا, خیال کرنا, لیکن وہ بیٹا نہیں بنتا, نہ وراثت میں حقدار ہوتا ہے اور نہ کچھ, ثواب ہے اس کو پالنے کا. اسی سبق کا آج بھی تتمہ ہے. وہ یوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے سے ہی وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ زید جو ہے طلاق دے دیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کرا دینا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کے تانوں سے ڈرنے کی وجہ سے اس بات کو بتا نہیں رہے تھے کہ آپ دیکھا جائے گا کیا حالات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شرم اور حیا کی وجہ سے یہ بات ظاہر نہیں کر رہے تھے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اٹل کر دیا تھا, فیصلہ کر دیا تھا, اور اس میں اختیار کا پہلو بھی نہیں تھا. ما کان علی النبی من حرج, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی, نبی بتا بھی دیتے تو اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے, اس میں کسی انسان کے پاس کی بات تو تھی نہیں کہ وہ اس کی غلطی ہے انسان کی, اللہ نے فیصلہ کیا. فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, اللہ تعالیٰ کا یہی دستور اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں کسی نے شادی نہیں کی, کسی نے دو کی ہیں, کسی نے چار کی ہیں, کسی نے زیادہ کی ہیں. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کا اصول یہ تھا کہ ان پر شادی کے گنتی کے لحاظ سے کوئی پابندی نہیں تھی, اس لیے کہ دینی جو باتیں ہیں بہت ساری ان باتوں کا تعلق انسان کے اندرونی زندگی کے ساتھ, یعنی خان کی زندگی کے ساتھ متعلق ہے. آپ کا جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا, گھر میں کیا کرنا, کیسے بولنا, یا گھر والوں سے جو احوال ہوتے ہیں ان سے کیسے پیش آنا ہے, تو ان تمام باتوں کو جو گھر کے اندر سے متعلق ہیں وہ باہر کے شاگرد یا مرید یا صحابہ رضی اللہ عنہم تو نہیں بیان کر سکتے, وہ تو اندر کی باتیں دیکھ ہی نہیں رہے کہ وہ کیسے بیان کریں گے. اس لیے کسی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط نہیں تھی کہ وہ دو ہی شادیاں کر سکتا ہے یا چار کر سکتا ہے یا پانچ, کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہستیاں ہیں اور ان کو کوئی شادی کا شوق یا یہ کوئی اپنی خواہش کی کوئی تکمیل نہیں. مراد یہاں بھی دین کی خدمت ہی ہے کہ گھر کے جو امور ہیں وہ اچھے طریقے سے یاد کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر تجربے کار عورتیں اور متعلقہ یا بیوہ نکاح میں آئی ہیں. یعنی اگر ایک بندہ شادیوں کا شوقین ہوتا, الحاظ باللہ جیسے بعض معترضین نے اس طرح کی فضول باتیں کی ہیں, تو اس شخص کو متعلقہ اور بیوہ 30 سال 35 سال 40 سال وال ام سلمہ 55 سال, ان عورتوں کے ساتھ شادی کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو نئی مطلب باقرہ دوخیز نوخیز لڑکیوں کے ساتھ شادی کی جاتی, کوئی مشکل تو نہیں تھا آپ کے لیے. ایک شادی صرف آپ کی باقرہ لڑکی کے ساتھ ہوئی ہے, اور وہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور وہ بھی نکاح جو ہے اور یہ انتخاب رشتے کا یا نکاح کا نظام یا طے کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ تھا. اس لیے یہ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ ادھر 3 سال شیب بی طالب میں ڈالا گیا, پھر اسی زمانے میں جب طائف گئے تو وہاں سے بڑی تکلیف کے ساتھ واپس آئے کہ اتنا لوگوں نے پتھر مارے, آپ لوگ لوہان ہو گئے. اسی زمانے میں اپنا چاچا بھی فوت ہو گیا ابو طالب, اسی زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئی, آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ بہت پریشان تھے اس نظام میں, اور آپ کے اس ظاہری پریشانی کے احوال کے لحاظ سے کوئی رشتے کی ترتیب بھی آپ کسی سے بات نہیں کر پا رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ کے سامنے درخواست کی کہ میرے پاس تو یہی بیٹی ہے, میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, عمر کے لحاظ سے بھی چھوٹی ہے. آپ نے خاموشی اختیار فرمائی, پھر وحی کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ رشتہ عائشہ کے ساتھ آپ کا طے کر دیا ہے, آپ اس کو قبول کر لیں. پھر آپ نے قبول کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جن معترضین نے یہ فضول باتیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں شادیوں کے مطلب شوقین تھے, فضول بات ہے. ایک شخص شادیوں کے شوقین کے لحاظ سے اس کو بیوہ عورتیں 35 سال 40 سال 45 سال, میں نے ابھی بتایا نا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی خاتون مطلب 55 سال کی آپ کے نکاح میں آئی ہیں. تو یہ مقصد یہ تھا کہ یہ ہر طرح کے تجربے والی عورتیں جب گھر میں ہوں گی تو کوئی حدیث, کوئی دعا, کوئی اٹھنا بیٹھنا, کسی قسم کی کوئی بات رہ نہ جائے, کوئی یہ عورت یاد کر لے, کوئی وہ عورت یاد کر لے, تاکہ امت کو اندرونی جو خانگی امور ہیں اس کے بارے میں بھی امت کو تعلیمات حاصل ہو سکیں. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی شرط اور حد بندی نہیں تھی نکاح کرنے کے بارے میں. اب اتفاق سے بعض انبیاء علیہ السلام کی دو بیگمیں تھیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں وغیرہ, اور بعض نے شادی نہیں کی جس میں حضرت خضر علیہ السلام بھی داخل ہیں, الیاس علیہ السلام داخل ہیں, حضرت یحییٰ علیہ السلام داخل ہیں, اور اللہ کی طرف سے کوئی منع نہیں تھا, بس ان کا نظام ہی اس طرح تھا, اللہ تعالیٰ نے یوں کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 شادی تھی, حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں, تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیک وقت ایک ٹائم میں آپ کے گھر میں رہنے والی جو خاتون تھی وہ 9 ہے, لیکن نکاح آپ کے ساتھ جن عورتوں کا نکاح ہوا وہ تقریباً 11 ہیں. ایک اتفاق سے کوئی ایسی بات ہو گئی تھی, طلاق ہو گئی تھی, حضرت خدیجہ پہلے مر گئی تھی, وفات پا گئی, تو 9 آپ کے پاس اکٹھی رہیں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے, یہاں ہی سارے اسی علاقے میں ہی 9 حجرے تھے. تو یہ شادیوں کی اجازت کی جو بات تھی اس میں یہ بات تھی کہ تاکہ اندر کے اسلامی تعلیمات وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیان ہوں یہ آپ کی بیگمیں ان کو نوٹ کریں اور امت تک پہنچائیں. یہی تو بات ہوئی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پروگرام بنایا کہ ہم اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے عبادت کے اور ذکر و اذکار کے معمولات پوچھتے ہیں. جب آپ نے اور صحابہ نے پوچھا تو اندر سے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں عبادت کرتے ہیں, یوں تہجد پڑھتے ہیں, یوں بیٹھتے ہیں, یوں ذکر اذکار, آسمان کو دیکھ کے یوں ذکر اذکار. یہ حضرات سوچنے لگ گئے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے عبادت. پھر تین تھے یہ, ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں ہمیشہ روزے ہی رکھوں گا, ایک کہتا ہے میں ہمیشہ عبادت ہی کرتا رہوں گا, ایک کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سن لی اور ان کو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے, میری شریعت یہ ہے کہ آپ کبھی روزہ رکھیں کبھی نہیں, آپ آرام بھی کریں رات کو اور تہجد کے لیے بھی اٹھیں, اور شادی کرنا میری سنت ہے, اور میری سنت سے گویا کہ یوں روگردانی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ نکاح خان جو مولانا صاحبان ہوتے ہیں نا, نکاح پڑھاتے ہیں, آپ حضرات نکاح میں شریک ہوتے رہتے ہیں نا, وہ صرف حدیث کا یہ ٹکڑا پڑھتے ہیں کہ ان نکاح من سنتی وفی روایتن فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ جو شخص میری سنت سے منہ موڑتا ہے تو وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ اس حدیث کا ایک آخری چھوٹا سا ٹکڑا ہے. یہ حدیث پوری اوپر سے یوں ہے کہ وہ تین صحابی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات پوچھے کہ آپ کیسی عبادت کرتے ہیں, جب گھر سے بتایا گیا کہ آپ اتنی اتنی عبادت کرتے ہیں تو یہ مسجد نبی میں بیٹھ کے اپنا خواہش ظاہر کرنے لگے کہ ہم شادی نہیں کریں گے, ہم ہر وقت عبادت کریں گے, ہم روزے ہی رکھیں گے. اس وقت آپ نے ان کو فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, آپ رات کو سوئیں بھی, تہجد بھی پڑھیں, اور روزے بھی رکھیں, کبھی نہیں بھی رکھیں, اور اس طرح شادی کرنا یہ پیغمبرانہ سنت ہے. پیغمبرانہ سنت ہے مسواک کرنا, پیغمبرانہ سنت ہے باوضو رہنا, پیغمبرانہ سنت ہے وہ جو ضروری بال صاف کرنا, پیغمبرانہ سنت ہے مسواک کرنا, پیغمبرانہ سنت ہے شادی کرنا, نکاح کرنا. اور یہ جو نکاح ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, یہ صرف کوئی انسانی حیوانی جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے, اس کے ساتھ بہت سارے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں انسان کو ربڑ کی طرح بن کے رہنا پڑتا ہے, صبر و تحمل سے گزارا کرنا پڑتا ہے, اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. صرف نکاح کر کے تو وہ ایمان کی تکمیل نہیں, اب بچہ پیدا ہوگا, اس ساری رات جگائے گا, آج اسپتال لے کے جائے گا, آج فلاں, اب اس میں والد کیا کر سکتا ہے, اس چھوٹے بچے پر جو روتا ہے غصہ کرے گا, اس کو مارے گا, نہیں, یہ سارا صبر و تحمل ہو رہا ہے, اپنی نیندیں قربان ہو رہی ہیں. تو یہ صبر و تحمل میں اللہ کا حکم ہے, بچوں کی پرورش ثواب ہے, تو سب ثواب ہوتا ہے, اس پر ایمان کی تکمیل ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, کہ ہم نے جیسے آپ کو اختیار دیا کہ آپ جو چاہیں جہاں سے چاہیں, آپ بہتر مناسب رشتہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, یہی طریقہ کار پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا ہے, تاکہ دینی امور, خانگی, گھر کے اندر کی دینی باتیں لوگوں کو معلوم ہو سکیں. یہی بات ہے, سب سے زیادہ ذخیرہ حدیث میں سب سے زیادہ احادیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے زیادہ یہ حدیث کی آپ کتابیں دیکھیں نا جی, لائبریریاں بھری ہوئی ہیں بہت. یہ تو امام بخاری, صرف بخاری مشہور ہو گئی, پھر مسلم شریف ہے, پھر امام ترمذی شریف ہے, پھر ابو داؤد شریف ہے, ابن ماجہ شریف ہے, نسائی شریف ہے, موطا امام محمد ہے, موطا امام مالک ہے, مصنف ابن عبد الرزاق ہے, مصنف ابن, بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں. یہ حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ کے بعد دوسرے جس راوی کا ذکر ہے کہ اس نے سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں نقل کیں, وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو شادیاں جو ہوئی ہیں اور آپ کو اجازت ہوئی, مقصد یہ تھا کہ تاکہ کوئی بات خانگی بھی اندر کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رہ نہ جائے. مثلا آپ کے غسل کا طریقہ آیا, آپ کے کپڑے دھونے کا طریقہ بیان ہوا, آپ کے وضو کا طریقہ بیان ہوا, آپ کے صبح اٹھنے کا طریقہ بیان ہوا, تو یہ سب طریقے بیان کرنے والی آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو فرمایا کہ نبی ہم نے آپ کو جو شادی کی جائے دی یہی طریقہ ہمارا پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی تھا. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا, فلانے کے ساتھ نکاح ہونا اور یوں اس کا طلاق دے دینا پھر آپ کے ساتھ اس کا نکاح ہو جانا, یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ معاملہ ہے. اس قدرم مقدورہ کے عید کے تحت بعض مفسرین نے ایک بات لکھی ہے واللہ عالم بالصواب, جو بعض احادیث میں جو اس کی تائید بھی ملتی ہے کہ انسان کا جو نظام رزق ہے یہ بھی طے شدہ ہے کہ اس کو اتنا ملنا ہے اتنا ملنا ہے اتنا ملنا ہے. نظام عزت ہے یہ بھی طے شدہ ہے. اسی طریقے سے شادی ہونی ہے کہاں ہونی ہے, بن پانی ہے نہیں بن پانی, یہ بھی طے شدہ ہے, لیکن ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ کتنا ہے کیسے نہیں. لہذا رزق کے حصول کے لیے اسباب, جائز اسباب کا اختیار کرنا بھی پیغمبرانہ سنت ہے. جائز اسباب رزق کے حصول کے لیے اختیار کرنا پیغمبرانہ سنت ہے, اور فیصلہ اللہ کے حوالے ہو. یا اللہ میرے بس میں جو تھا, میں اپنے گاؤں سے پہنچ گیا ہوں دار الخلافہ میں, اب میرے لیے کوئی روزگار مہیا کر دے. اسباب جائز اختیار کرنا پیغمبرانہ سنت ہے, باقی رزق اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. حدیث ہے علاوہ ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فتقوا الله واجملوا في التولى فتوکل وتوکلوا علی اللہ واجبلوا في الطلب وتوکلوا علی اللہ. رزق طے شدہ ہے, اب بس اختیار اسباب ظاہری سنت کے مطابق اختیار کریں اور فیصلہ اللہ سے مانگے یہ ہو جائے. تو بعض رات نے یہاں پر وہ حدیث نقل کی کہ رشتے کے لحاظ سے بھی نظام طے شدہ ہے, لیکن ہمیں کیا پتہ ہے کہ فلانے کا رشتہ فلانے کی عورت کے ساتھ فلانے گاؤں فلانے پہ, پتہ تو نہیں ہے. لہذا دو رکعت استخارہ پڑھ کے اس ترتیب میں جستجو میں کوشش میں لگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر رشتہ عطا کر دے, تو جہاں لکھا ہوگا وہاں یہ ضرور پہنچ جائے گا. کان امر اللہ قدر مقدورہ میں بعض رات نے لکھا ہے کہ جیسے رزق طے شدہ ہے ایسی رشتہ بھی طے شدہ ہے, اور اگر کسی کا طلاق ہو جانا اور یہ ہو جانا وہ بھی اسی طرح ہی معاملہ ہے. اپنی طرف سے انسان شریعت کے اصول کی مطابق داری کرے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ, تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں لوگوں تک اور کسی سے نہیں ڈرتے. انبیاء علیہ السلام حکمت کے بادشاہ ہوتے ہیں, تدبر ان میں اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے, بڑی بردباری ہوتی ہے, شفیق ہوتے ہیں, لیکن تبلیغ رسالت کے معاملے میں انبیاء علیہ السلام واضح طور پر تبلیغ کرتے ہیں, کسی سے نہیں ڈرتے. آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا بہت خیال کیا, ہر لحاظ سے ساتھ دیا. ایک پورا وفد ابو طالب کے پاس آیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں, کچھ گول مول بات کرے, ہمارا کچھ خیال کرے. یہ کہتا ہے سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے, یہ بتوں کی بات نہ کرو, یہ فلائیں کوئی فائدہ نہیں ہے, خود پتھروں کو تلاش کر کے لاتے ہو, پھر ان کو گھڑتے ہو, پھر ان کے سامنے جھکنے لگ جاتے ہو, نذرانے ان کے سامنے دیتے ہو. ما جعل اللہ من بخیرا ولا صائبا ولا حاما ولا وسیلا, بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے ہو, یہ غلط ہے. تو حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھتیجے کو سمجھایا کہ بھائی اسی علاقے میں رہنا ہے, یہی ہمارا شہر گاؤں ہے, آبا و اجداد کا ہے, آپ بھی ان کے ساتھ طریقے سے پیش آئیں, زیادہ بتوں کی اس طرح کی چیز نہ کی جائے. تو یہ دیکھیں وہ چاچا جو محسن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع سے ہی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو جواب دیا, جبکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس وفد نے کچھ باتیں بھی کی تھیں کہ آپ سرداری چاہتے ہیں تو سرداری بھی دیتے ہیں, اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو وہ دیتے ہیں, اور اگر آپ کسی اونچے خاندان سے کوئی رشتہ چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم وہ رشتہ دیتے ہیں, سرداری دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں, لیکن جو توحید کی بات ہے اس کو اتنا زیادہ واضح نہ کریں کہ اس میں ہمارے بتوں کی توہین ہو جاتی ہے. یہ بات ابو طالب کو کہی، ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی کہ آپ تھوڑا نرمی کا معاملہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ فرمایا کہ یہ تو سرداری یا لڑکی یا پیسے یہ تو آسان کام ہے، ان کے پاس ہے وہ مجھے دے دیں گے، یہ کوشش کریں آسمانوں پہ چڑھ جائیں اور سورج اور چاند دونوں کو لے آئیں، میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، تب بھی میں توحید باری تعالیٰ کے بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ یہاں پر قرآن مجید نے بتایا کہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، تمام انبیاء اللہ کی رسالت پیغامات کو بیان کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور اللہ یہ حساب کے لیے کافی، اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔